Καληνύχτα, μαυρομάτα. Доброй ночи, черноглазка. Φεύγω και συγχαιρετώ. Исполняет Поликсения Харитопулу. Κι ο μπαμπάκα σου με διώχνει. Αχ, πού να πάω να κοιμηθώ. Σταματά κι ασού κοιμάμαι. Στα φρυδά κι ασού ξυπνώ. Κι στα αγγελικό σου κουρμάκι. Αχ, πέφτω και λίγο θυμώ.